सर्वस सिर धरी राखी हो मेरी जीवन में। प्रणवं पवन कुमार हलवन पावक ज्ञान घन, जा सुहृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर। कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी अति अभिराम, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री यमुना जी अति जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम, जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम, जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम, जय बरसानो जय नंदगाम, रावल गोकुल अति अभिराम, जय गोवर्धन ब्रज धाम, श्री मथुरा ललित लला, जय गोवर्धन जय ब्रज धाम, श्री मथुरा ललित लला, जय शंकर शरण जय रमण अति अभिराम, जय शंकर शरण जय बलराम, साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री खाक चौक बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री रास बिहारणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली एवं श्री रास बिहारी की नित्य महारास स्थली श्री जड़खोर गोधाम के इस पवित्र कामधेन गोष्ठ में सर्वदेवमयी पूज्या कामधेन गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दिव्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 219 है, बहुत सुंदर पद है। बड़े सौभाग्य की बात है, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज श्री जगन्नाथपुरी और अमरकंटक, मूल में तो जगन्नाथपुरी से हैं और इस समय अमरकंटक को कृतार्थ कर रहे हैं, नर्मदा जी के तट पर रहकर भजन कर रहे हैं। ऐसे स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य श्री परमहंस जी महाराज एवं विराजमान सभी बटुक ब्रह्मचारी आचार्य वृंद श्री वेदाचार्य जी, सभी को हम यथा योग्य वंदन करते हुए श्री कुंज बिहारी भैया जी सबको यथा योग्य वंदन करते हुए श्री माताजी एवं पिताजी को भी प्रणाम करते हुए भगवान के मंगलमय चरित्र का हम शुभारंभ कर रहे हैं। द्वार हो भोर ही को आज, द्वार हो भोर ही को आज, द्वार हो द्वार हो कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसारु कली कराल दुकाल दुदारुण सब मनुष जैसी कोढ़ में की आज नींद जन मन कौशल पिता दारिद दले को कृपा बारी भी बा दशरथ राय के पानियस तीर्थ पानी दशरथ राय के जनन को भूख भिखारी हो गरीब निवास जनन को जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवास जन्म को भूखो धरी सुन सिंह जीवाई पेट भरी सुन सिंह जीवाई भरी सुन सिंह जीवाई भरी तुलसी जिलाइए भगती सुधा सुना सुना हा भर से सुना बार उदार व्यक्तित्व होता है, कोई उदार व्यक्ति होता है तो उस उदार व्यक्ति के द्वार पर याचकों की भीड़ लग जाती है। कंजूस के द्वार पर तो कोई नहीं आएगा, जिससे कुछ मिलने की आशा होगी उसी के द्वार पर भीड़ इकट्ठी होती है। उदारता तो भगवदीय गुण है, ये भगवान का गुण है। वैसे गुण तो सब भगवान के ही हैं, गुण तुम्हार समझे ही निज दोषा, क्योंकि भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं। गुण आए कहाँ से? भगवान से ही तो आए, गुण सागर से ही गुण आए। गुण सब भगवान के हैं, लेकिन उन गुणों में भगवान का विशिष्ट गुण है उदारता गुण। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, ये उदारता का गुण। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। हमने क्या किया था इसके लिए, हमने क्या दिया था और क्या किया था, पर आपने साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीनो। हे प्रभो, ये तो मुख में एक जिह्वा है, रोम रोम में जिह्वा प्रकट हो जाए, बोलने की सामर्थ्य आ जाए तो भी कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजे परम उदार। आप परम उदार भैया जी, किसी में उदारता आ जाए, ये महापुरुषों की वाणी है, संतों की वाणी, जिन्होंने भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया उनकी वाणी है। अपरोक्षानुभूति संपन्न जो महापुरुष हैं उनकी वाणी है। जब किसी मनुष्य का अंतिम जन्म होने को होता है तब उदारता आती है। जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, बहुत ध्यान से सुने, फिर से सुने, जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही उदारता और लोभ दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो लोभ ही रहेगा या उदारता ही रहेगी। लोभ से रहित व्यक्ति में उदारता आती है, और लोभ से रहित जो व्यक्ति है वो देखने में भले ही मनुष्य के जैसा दिखता हो पर वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोभ पास जे ही घर ना बंधाया, लोभ पास जे ही घर ना बंधाया, तो नर तुम समान रघुराया, भगवान के प्राण प्रिय सखा सुग्रीव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो कपि हैं, जीव हैं, विषयी प्राणी हैं, जिसके गले में लोह का फंदा नहीं पड़ा वो तो आपके समान है। धरती जिन सात स्तंभों पर टिकी हुई है उनमें एक स्तंभ है अलुभई, लोभ रहित पुरुष। लोभ रहित पुरुषों के बल पर यह धरती टिकी है। सात खंभे कौन कौन है? गोभी, विप्रैश्च, वेदैश्च, सतीभि, सत्यवादिभि, अलुभधैर, दानशीलैश्च, सप्तभिर् धार्यते मही। ये श्लोक स्कंद पुराण में तो दो बार आया है, और भी कई पुराणों में श्लोक आया है। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, इन सात महानुभावों के बल पर ये धरती टिकी है। इन सातों में प्रधान गाय है, देखो कैसे है। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट होता है, ब्राह्मण का नष्ट होने का तात्पर्य है ब्रह्मत्व का नष्ट होना, जाति का नष्ट होना नहीं है, जाति तो है। अभी भी लोग जनसंख्या के अनुसार कहते हैं कि 8 से 10 करोड़ ब्राह्मण हैं। कितने? 10 करोड़ ब्राह्मण है अभी भी। कितने? अब झूठी सच्ची भगवान जाने, जैसे आंकड़े बताते हैं है कि समय से यज्ञोपवीत संस्कार तो दूर रहे। अभी एक आईएएस अधिकारी जो केंद्र सरकार में एक बहुत बड़े मंत्रालय को संभालते हैं, यहां से भी जुड़े हैं, मलुकपीठ से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर कहा, महाराज जी आप लोगों ने ऐसी कथा सुना दी है, इतना सत्संग दे दिया है कि घर में बाजार की मिठाई तक नहीं आती, प्याज लहसुन घर में नहीं घुसता, अब घर में रोज सत्संग होता है, रोज कीर्तन होता घर में, अब बेटियां विवाह के योग्य हो गईं, बहुत सुंदर हैं, खूब पढ़ी लिखी हैं, लेकिन 100 घरों में 99 घर ऐसे हैं ब्राह्मणों में जिनको ब्राह्मण कहना लज्जा की बात है। प्याज लहसुन तक तो चलो कोई बात नहीं, अशुद्ध वस्तु पी जा रही है प्रायः और अशुद्ध वस्तु खाई जा रही है, मध्य मांस का प्रचलन हो गया, फैशन हो गया, थोड़ी भी संपन्नता जिनमें है, थोड़ी भी पढ़े लिखे हैं, और हम सोचें कि भाई हम आईएएस हैं तो हम अपनी लड़की को भी आईएएस खोजें, तो वो अपनी ओर से कहते हैं कि ऐसी लड़की हमारे घर में नहीं चलेगी। अति आधुनिक वेशभूषा में रहे, ऊट पटांग खाए पिए, होटल में क्लब में जाए, वो लड़की चलेगी नहीं, दूसरी लड़की नहीं चलेगी। क्या करें महाराज? इसलिए सज्जन जी, एक बार मैंने ये बात कही थी, और एक सज्जन हैं, अपने जड़खोर गोधाम के सेवक हैं कैलाश जी, उन्होंने काम शुरू भी किया था लेकिन संभवतः पता नहीं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक विचार है कि अब ऐसी आवश्यकता आ गई है भैया जी कि जो आस्तिक लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, जिनका आहार विहार विचार पवित्र हैं, ऐसे लोगों को एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि जिस संगठन के माध्यम से कम उनकी परंपरा में वैष्णव संस्कार संपन्न बहु घर में आवे और वैष्णव संस्कार संपन्न घर में बेटी जावे, ये तो हुए कम से कम। और यह प्रयास एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, बहुत लोगों को इस प्रयास में लगना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पर इसका प्रयास होना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था के मूलभूत स्वरूप को अत्यंत आदर देते हुए, अंतरजातीय विवाह का तो हम स्वप्न में भी समर्थन नहीं कर सकते, ये तो संकरो नरका यही वह कुलघना नान कुल, ये तो वर्ण संकरता नरक ले जाने वाली है। किसी जमाने में ऐसा था कि कान्य कुब्जों के विवाह कान्य कुब्जों में, सारस्वतों के विवाह सारस्वतों में, सनाढ्यों के विवाह सनाढ्यों में, सरयू पारिणों के विवाह सरयू पारिणों में, मैथिलों के विवाह मैथिलों में, गौड़ों के विवाह गौड़ों में, द्राविड़ों के विवाह द्राविड़ों में, और जहां तक ये पालन किया जा सके वो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो पंच गौड़ पंच द्रविड़ होते हैं, दस प्रकार के ब्राह्मण होते हैं शास्त्र के अनुसार, पंच गौड़ पंच द्रविड़, तो इन ब्राह्मणों को एक हो जाना चाहिए और जहां भी शुभ संस्कार संपन्न मिले तो शास्त्र की मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए बेटा बेटी के संबंध करने चाहिए, जिससे पवित्र संस्कार सुरक्षित रहे। हम उन ब्राह्मणों को, उन दाक्षिणात्य ब्राह्मणों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आज भी कुछ कम संख्या में ही सही, उन्होंने आज भी वैदिक अग्निहोत्र को बचा रखा है। वे पूज्य ब्राह्मण हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं, हमारे यहाँ भी पधारते हैं, मलुक पीछ में पधारते हैं। जो ब्राह्मण रजस्वला का पाणि ग्रहण करता है, बहुत ध्यान से सुने, उस ब्राह्मण की संतान अग्निहोत्र की दीक्षा लेने के अधिकारिणी नहीं है। वो ब्रशल हो जाता है, वो ब्रशल, क्योंकि घर में ही रजोधर्म हो गया, वो ब्रशली हो गई और उस ब्रशली का वर्ण करने वाला ब्रशल हो गया। जो गोस्वामी जी ने कहा, विप्र निरक्षर लोलुप कामी अनाचार रत ब्रशली स्वामी, वो ब्रशली स्वामी का अर्थ यही है। कहां बचा ब्रह्मत्व? फिर जिस ब्राह्मण बालक को अपनी शाखा का वेद, बहुत ध्यान से सुने, सत्स्वर कंठस्थ न हो, वह ब्राह्मण बालक भी कन्या दान प्राप्त करने का पाणि ग्रहण का अधिकारी नहीं। आज भी दक्षिण में जिन पूज्य ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र की परंपरा बचा रखी है, आज भी उनके यहाँ 14 वर्ष तक की आयु का बालक अपनी शाखा के वेद को कंठस्थ सस्वर उपस्थित होता उसको वेद। और 14 वर्ष की आयु में उसका समावर्तन करा के 8-9 वर्ष की कन्या से पाणिग्रहण उसका कराया जाता है। घोषित रूप में नहीं, अघोषित रूप में। जिस कन्या में कन्यात्व है उस कन्या से उसका पाणिग्रहण होता है। और इसके बाद फिर उसको वेदांग पढ़ाया जाता है, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, वेदांत आदि। फिर बेटी सयानी हो जाती तो फिर तब उनकी संतान, क्योंकि बिना वेद कंठस्थ किए तो कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं होंगे। गिने चुने हैं, उंगलियों पे गिने चुने लोग हैं। वैदिक स्त्रियां करते हैं अग्निहोत्र की, करते हैं अग्निष्टोम आदि करते हैं। तो हमारे भारतवर्ष की एक महान विभूति हमारे पूज्य वेदाचार्य जी जानते हैं, अयोध्या वाले पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री बिंधेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी, उनकी उपस्थिति के बिना उनकी स्त्रियां संपन्न नहीं होती हैं। आज भी वो दक्षिण भारत जाते हैं, उनकी सन्निधि में स्त्रियां होती। हमको भी कई बार बुला चुके हैं लेकिन हम नहीं जा सके। यह किंचित सेवा उनकी स्त्रियों के लिए, कुछ द्रव्य की सेवा जितनी बनती है उतनी करते हैं। लेकिन धन्य है वे ब्राह्मण जिन्होंने वैदिक परंपराओं को बचाकर रखा है। इसी दृष्टि से हमारे मलुक पीठ के दो ब्रह्मचारी पूज्य ब्रह्मचारी जी के पास रह रहे हैं, इसी दृष्टि से रह रहे हैं कि संपूर्ण स्रौत विषय को तो हो जाए वो विषय। गो माता कृपा करें, भगवान कृपा करें, इन ब्रह्मचारियों में भी आगे भविष्य में चल करके ऐसे पवित्र विद्वान, ऐसे सदाचारी विद्वान प्रकट हों कि जिनके द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद विधिवत समावर्तन पूर्वक फिर उनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो, वैदिक अग्निहोत्री की दीक्षा हो और कुछ अग्निहोत्री ब्राह्मण यहाँ जड़खोर की भूमि, उनको अलग अलग घर बने, उनकी अग्निशालाएं हो और स्वाहाकार, स्वधाकार, वशटकार का गुंजन हो। कल्पना है मन की, भगवान की इच्छा होगी तो हो जाएगा पूरा। हमारे मन में तो यहाँ तक आता है, आपको सही बताएं अपने मन की बात। तो अच्छे विद्वान तैयार करके उनको मकान बना के उनकी सारी व्यवस्था करके उनको केवल कि तुम पढ़ो पढ़ाओ, वैदिक अग्निहोत्र की रक्षा करो और तुम्हारे गृहस्थाश्रम के निर्वाह के लिए कम से कम 1,00,000 रुपए महीना प्रति मास, 1,00,000 रुपए महीना। मन में ऐसे भाव आते हैं। यदि 100 ब्राह्मण भी, 100 तो बहुत होते हैं महाराज, 100 ब्राह्मण भी ऐसे यदि प्रकट हो गए तो सनातन धर्म का कितना हित होगा, भारतवर्ष का कितना हित होगा, संपूर्ण विश्व का कितना हित होगा, हम नहीं कह सकते अपनी वाणी से। उसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। अभी स्थिति यह है कि हम चाह कर भी न तो आचार्यों की सेवा कर पाते हैं, न चाह कर बटुक ब्रह्मचारियों की सेवा कर पाते हैं, क्योंकि प्रायः समय की भयंकरता के कारण अर्थ का संकट संस्था पर बना ही रहता है। अभी 5-7 दिन पहले की बात है, रुंगटा जी से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा 4.5 करोड़ कर्ज तो बैंक का है जड़खोर गोधाम के ऊपर, उसका ब्याज हर महीने का लग रहा है और कम से कम 2.5 करोड़ रुपए कर्ज है बाजार का। प्रतिमास का गौशाला का खर्च कितना है, सज्जन जी पूरा काम देख रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है, चारे भूसा का है सब चीज। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि ठाकुर जी कर रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कर रहा, केवल ठाकुर जी कर रहे हैं। इस भयंकर समय में जहाँ 7 रुपए किलो भूसा हो आचार्य जी, वहाँ 10,000 या 10,000-11,000 इतनी गायों का एक स्थान पर पोषण होना बहुत कठिन काम है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गायों के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, क्योंकि महाभारत में लिखा है कि धेनुनाम चैव विप्राणाम कुल मेकम द्विधा कृतम। गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही था, ब्रह्मा जी ने इसके दो विभाग कर दिए। एक में हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी, हव्य की और कव्य की प्रतिष्ठा की, तो दूसरे में वेद की शास्त्र की प्रतिष्ठा की। जिसने हव्य कव्य की प्रतिष्ठा कर दी वो गाय हो गई, और जिसने शास्त्र की षडंग वेद की प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हो गया। वेदों का, पुराणों का प्रयोगात्मक स्वरूप वो क्या है? यज्ञ। यज्ञ श्राद्ध आदि जो कर्म है, वैदिक कर्म जो हैं, स्वरूप है। और वो प्रयोगात्मक स्वरूप बिना गव्य पदार्थ के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। पंच महायज्ञ में कोई यज्ञ, श्रौत अथवा स्मार्त यज्ञ, श्राद्ध तर्पण आदि की क्रिया, जात कर्म से अंत्येष्टि और सपिंडी कृत्य तक कोई भी संस्कार बिना वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय के दूध दही घी के बिना संभव नहीं है। पिताजी, स्कंद पुराण में लिखा है और महाभारत में भी लिखा है, भैंस के दूध दही घी का प्रयोग होते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। श्राद्ध असुर ले जाते हैं। पिता, यहाँ कोई गुजर बैठे हैं कि नहीं है? कोई गुजर नहीं है? हैं? कौन कौन है भैया? चलो, गुजरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई बताओ? यदि गुजर हो तो बताओ कहाँ से गुजर प्रकट हुए? कहाँ से भाई, बोलो। गुजरों की उत्पत्ति गौ माता से भैये। नहीं बोल रहे हैं। नारायण भगवान जो हैं वो किसके पेट से पैदा हुए? गाय से पैदा हुए कि नहीं हुए? आपके पुरखा वही तो हैं कि नहीं है? गाय से पैदा हुए कितने लोगों के घर में गाय बताओ? गुजर होकर भैंस पालना महापाप है, भेड़ बकरी पालना तो और भाई भारी पाप है, क्योंकि भेड़ बकरी उनके जो मेमने होंगे उनका क्या करोगे? तुम मांस नहीं खाते पर कसाई को बकरा बेचते हो, भेड़ा बेचते हो, वो धन घर में आता, उसको उस धन का क्या होगा? वो तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करेगा कि नहीं करेगा? ब्रज में कोई गुजर जाट भैंस नहीं पालते थे, अंग्रेजी शासन काल में इन लोगों में भैंस पालना शुरू हुआ। महाभारत जैसे हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है कि धृष्ट बुद्धि ने कहा इनाम में तुमको भैंस दी जाएगी। क्या कहा? पुरस्कार में तुमको भैंस दी जाएगी, जो महाभारत में लिखा है। इसका मतलब है जो राक्षसी आसुरी तमोगुणी प्रकृति के लोग होते थे उनको भैंस दी जाती थी। सात्विक प्रकृति के लोग भैंस नहीं रखते थे। देवता का यज्ञ भैंस के दूध दही घी से नष्ट हो जाए, पितरों का श्राद्ध तर्पण दूध दही घी से नष्ट हो जाए, ये गाय का महत्व है। के बिना कोई ब्राह्मण का कृत्य, कोई सनातन धर्म का कृत्य, जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी संस्कार बिना गाय के नहीं हो सकता। गाय नहीं रहेगी तो सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। नाम मात्र के ब्राह्मण रह गए, नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए, अपने स्वरूप में कोई प्रतिष्ठित नहीं है। भगवान से प्रार्थना है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम जड़खोर के आसपास के कम से कम 10-20-50 गांव में तो ऐसे गांव बन जाएं कि सब गोपालक, प्रत्येक घर में गाय हो, सबकी गो आ में लक्ष्मी जी नृत्य करने लग जाएंगे महाराज। गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गाय के मूत्र में गंगा जी है। गाय नष्ट हुई, ब्राह्मण नष्ट हो गया। ब्राह्मण नष्ट होने का मतलब क्या है? ब्राह्मण नष्ट होने का मतलब है संपूर्ण मानव समाज नष्ट होना। ब्राह्मण के नष्ट होने से क्षत्रिय नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वैश्य नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से शूद्र नष्ट हुआ। घर में चार भाई हैं, बड़ा भाई बिगड़ता है तो छोटे भी उसी के पीछे पीछे चलते हैं। कभी कबाबी हो जाएगा तो छोटे का क्या करेंगे? खड़े हुए थे और उनके रसोई घर में मांस पक रहा था, तैयार था, और सेवकों ने कहा कि महाराज प्रायश्चित कर लेना, मांस खाकर प्राण बचा लो। मैं अपने क्षत्रियत्व को नष्ट नहीं करूंगा। उन्होंने घोड़े का रातब खाकर अपने प्राण बचाए थे, मांस नहीं खाया। ये थे हमारे पुरखा। मुगल काल में जो क्षत्रिय मुसलमानों से ना रोटी बेटी का संबंध जिनका हो गया, मुसलमानों के शासन सत्ता के लोभ में जो मुसलमानों से बहुत अधिक मिलजुल गए, उनका खान पान बिगड़ा। सबका खान पान नहीं बिगड़ा। फिर अंग्रेज आए, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज बच्चों को पढ़ाएंगे लंदन ले जाकर, विलायत में पढ़ाएंगे, जिससे तुम्हारे लड़के रियासतों को बढ़िया से संभाल सके। तो यहाँ के राजाओं के जो लड़के थे वो पढ़ने की शिक्षा के नाम पर विदेश गए। क्या शिक्षा मिली उन्हें? यहाँ उन सबके समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुए थे। जो राजकुमार यहाँ से पढ़ने गए आचार्य जी, उन सबके जने हुए थे, सब संध्योपासन करते थे। विदेश में उनको क्या पढ़ाया गया, उनकी चोटी गायब हो गई, उनका जनेऊ गायब हो गया, उनकी संध्या गायत्री आदि गायब हो गई, और वे मांस भक्षी हो गए, मद्यपान करने वाले हो गए, व्यभिचार जैसे भयंकर पाप करने लगे, ऐसी बुराइयां उनमें आ गई, व्यभिचार जैसी बुराइयां उनमें आ गई, भारतीय वेशभूषा समाप्त हो गई। और वे जब वहां से आए तो यथा राजा तथा प्रजा, जो विदेश से संस्कार लेकर आए थे उसी को उन्होंने यहां फैलाया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि क्षत्रियों की एक समृद्ध संस्कृति इस भारतवर्ष में इस प्रकार से नष्ट हुई कि आज नाम निशान कहीं नहीं दिखाई पड़ता। कहां गए राज्य, कहां गई रियासतें, कहां गया शासन? ये मध्य मांस का दुष्परिणाम था। महाभारत में पितामह भीष्म धर्मराज ऋषि को कह रहे हैं, अब भीष्म के जी के जैसा क्षत्रिय तो कोई नहीं होगा, युधिष्ठिर के जैसा कोई क्षत्रिय नहीं होगा, भीष्म जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मांस शब्द का अर्थ समझ लेता है वो जीवन में कभी मांस नहीं खाता है, क्योंकि मांस शब्द का अर्थ है मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन् मांसस्य मांसत्व मनु बुद्धिस्तु भारत। मांस, माम माने मुझे, सव माने वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो उसका जीवात्मा कहता है कि तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। क्षत्रिय नष्ट हो गया, वैश्य नष्ट हो गया, ये सब ब्राह्मण के नष्ट होने से हुआ। वैश्य का नष्ट होना क्या है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। अब गो सेवा गोरक्षा में लगे हुए कितने वैश्य हैं बताओ? कृषि की ओर ध्यान देने वाले कितने हैं बताओ? केवल वाणिज्य देख रहे हैं। और अब स्थिति ये आ गई कि आज के 50-60 साल पहले कोई भी अच्छे कुल खानदान का वैश्य मध्य मांस का धंधा करके पैसा नहीं कमाना चाहता था। मध्य मांस का धंधा करने वाली जातियां हमारे देश में अलग थी। पाप कर्म करके व्यापार करेंगे हम और धन कमाएंगे, ऐसा कोई वैश्य कभी सपने। अब नहीं सोच रहे हैं। अब वैश्य बेचारे क्या सोचें? अब तो जो शराब के ठेके की दुकान होती हैं, उनमें शर्मा, अमुक सिंह, अमुक गुप्ता, अमुक अग्रवाल ऐसे लिखा रहे थे, हमने आंखों से पढ़ा है। खत्म हो गया। सुनकर आश्चर्य होगा आपको, ब्रज की बात बता रहे हैं, कहने से अपराध लगेगा। सुअरों का पालन हो रहा है। कौन कर रहे हैं? सुअर पालन तो सुपर सुअर पालने वाले कर रहे हैं, पर सुअर पालन में धन का निवेश और ठेकेदारी ब्राह्मण कर रहे हैं। बहुत दुख की बात। धन कहां से आया? मठ मंदिरों से आया। कहां जा रहा है? कहां जाएंगे? हम ठाकुर जी के श्रीअंग को छू रहे हैं, फिर भी हमारा आहार पवित्र नहीं है, हमारे विचार पर, हमारे आचरण पवित्र नहीं। कहां जाएंगे हम? हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हृदय से रोना आता है, ब्राह्मणों के इस पतन को देखकर हृदय से रोना आता है। भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य ने ब्राह्मण बनाया, कितनी बड़ी कृपा की, हम उस कृपा को कितना अपमानित कर रहे हैं, कितना ठुकरा रहे हैं उस कृपा को। वैश्विक हिंदू कसाई भी गोवध नहीं करता था, अन्य पशुओं का मांस खाता था, बेचता भी था, पर हिंदू कसाई गोमांस न बेचता था न खाता था। अपने को हिंदू कहने वाले लोग गो तस्करी जैसे भयंकर पाप कर्म में लिपते हैं। ये जो धर्म सदाचार का नाश हुआ है उसका मूल कारण है गोवंश का विनाश। गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण नष्ट होने का मतलब है संपूर्ण समाज नष्ट होना। हमारे शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण मस्तक है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघा है, चरण शूद्र हैं। आप तो जज हो, बताओ बिना सिर के शिनाख्त होती है शरीर की? किसी शरीर किसी मुर्दे में सिर न हो और केवल शरीर हो तो शिनाख्त कर सकते हैं आप? बिना सिर के शिनाख्त नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण इस समाज की पहचान है। ब्राह्मण विहीन समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ब्राह्मण कहते किसको हैं? जो सभी समाज की पीड़ा का अनुभव करे और सभी समाज की पीड़ा को दूर करने के प्रयास में लगा रहे उसको ब्राह्मण कहते हैं। हम आपको प्रमाण देते हैं, आपके हाथ में पीड़ा हुई, आपके हाथ में पीड़ा हुई, ये हाथ में पीड़ा हुई, ये सूचना कहां पहुंची? सबसे पहले यहां पहुंची कि नहीं? फिर इसी ने निश्चय किया कि चिकित्सक के पास चलो, इसको ठीक कराओ। तो हाथ का रोग, हाथ की पीड़ा दूर कराने के लिए यहीं से तो सोचा, यहीं से तो गया कि नहीं गया, यहीं से तो बोला कि नहीं बोला? पेट में तकलीफ हुई तो कहां से, कहां कष्ट सबसे पहले कहां पहुंचा? संवेदना कहां होती? मस्तिष्क में संवेदना होती कि नहीं? क्षत्रिय पर कष्ट आया तो ब्राह्मण को संवेदना है, वैश्य पर कष्ट आया तो ब्राह्मण को संवेदना है, और हमारे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा पहुंचे, पैर में अथवा मलमूत्र के द्वार में भी पीड़ा पहुंचे, तो उसकी संवेदना किसको होती है? मस्तक को होती है। चिकित्सा कौन कराता है? इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग की पीड़ा का विचार करके वो कैसे सुखी समृद्ध और संपन्न हो, उनका परम कल्याण हो, ऐसी विचारधारा जिनमें निरंतर विकसित होती रहती है, उन पूज्यों को ब्राह्मण कहा जाता है और उन ब्राह्मणों को भगवान की विभूति कहा जाता है। सुनिश्चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सब नष्ट गाय के नष्ट होने से हुआ। गाय सुरक्षित होगी तो सब फिर से सुरक्षित हो जाएगा। संकल्प विकल्प मन में नहीं आने चाहिए, नहीं करने चाहिए, लेकिन जैसे अभी हमने अग्निहोत्र की बात कही, हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि भगवान ऐसी कुछ कृपा करें कि इस तरह से गो आधारित एक मॉडल ये बने, एक नमूना बने, और एक बहुत बड़ी जमीन लेकर के वैदिक गांव कैसा होता है, गोपालक गांव कैसा होता है, उसे बसा करके दिखाया जाए, जिसमें सभी लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए रहें, सबका परस्पर में प्रेम हो, सबका परस्पर में स्नेह हो, किसी का किसी से द्वेष न हो, किसी की किसी से घृणा न हो, सबके घर में गाय हो, सबका आहार, सबका विहार, सबका विचार पवित्र हो, ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत हो। और ये सब होगा केवल गाय के द्वारा होगा, दूसरा कोई साधन नहीं। तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ। देखो इनमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं ठीक से। ये देखो इधर आओ, कान्हा इधर आओ, इधर। ये कान्हा है, इनका ये पूछरी के हैं, ब्रजवासी विप्र बालक हैं। अभी इनको हिंदी की पुस्तक दो तो हिंदी ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। आठ नौ साल की आयु है इनकी, अभी ये हिंदी पढ़ना नहीं जानते। अभी इनको हम वेद मंत्र सुनवाते हैं, सुनाइए लाओ, सस्वर बोलना गणानंद पर। और हाँ बोलो बोलो बोलो। हरि ओम गणानंद गणपति हवामहे, प्रियानंद प्रियपति हवामहे, निधिनंद निधिपति हवामहे, वसु मम आमयानि। यहाँ आपके बाद प्रमाणित आएगा गर्भधामत्वमजा श्रीगर्भधम गायत्री त्रिष्ट जागत्य निष्टुपंत्या साब्रियत्रिनीय कापुप्सूचिवे सम्यंत। ऐसे इनको सस्वर सब वेद पढ़ रहे हैं। ये है समय से संस्कार होने की महिमा, गायत्री जप की महिमा। इनके आचार विचार सबके पवित्र हैं। अभी तो छोटा बच्चा है ना, थोड़ा सहम गया मंच पर आने से, बाकी इतना जोर बोलते हैं लोग, सब चिचिया के बोलते हैं एकदम। तो हाँ, तो ठाकुर जी की कृपा है। इस प्रकार से क्या कह रहे थे, हाँ गोभीर वेद नष्ट हो गए, क्योंकि वेद कहाँ रहेगा। हम ये बात कह रहे थे, अब देखो हिंदी पढ़ना नहीं आता, वेद कैसे इनको याद हो गया। ब्रह्मत्व में, ब्राह्मणत्व में, ब्राह्मण के भीतर वेद सुरक्षित होगा। इनमें ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा हुई तो वेद इनमें प्रकट होने लग गया, वेद इनमें स्थित होने लग गया, क्योंकि वेद माता गायत्री है। प्रायः सभी बालक पांच पांच माला गायत्री का जप करते हैं, गायत्री की कृपा है। त्रिकाल संध्या करते हैं, समय से समिधा ध्यान करते हैं। तो ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हुआ, और सदाचार के नष्ट होने से सतीत्व नष्ट हो गया। चौथा स्तंभ क्या है, गोभी विप्रैश वेदैश्च सती भी। चौथा खंभा है जिस पर धरती टिकी है, सती नारियां, पतिव्रता नारियां। नारी की पवित्रता पर ही संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण राष्ट्र की पवित्रता निर्भर है, क्योंकि पवित्र सृजन पवित्र नारी से ही संभव है। स्कंद पुराण में एक प्रकरण है, क्या करें हमें तो सब याद नहीं रह जाता है, एक बार पाठ किया है। उसमें एक प्रकरण है, उसमें यह है कि सृष्टि में कौन सा प्राणी कहां से पवित्र है। तो उसमें लिखा है कि गावो वही पृष्ठतः मेध्या, गाय पृष्ठभाग से पवित्र हैं, उनकी पूछ उनका योनि का भाग जहाँ से गोबर गोमूत्र निस्तृत होता वो भाग विशेष पवित्र है। गावो वही पृष्ठतः मेध्या पीछे की ओर से, इसलिए गाय का दान पूछ पकड़ करके किया जाता है। घोड़े घोड़ा मुख से पवित्र होता है, इसलिए अश्व का दान मुख को स्पर्श करके किया जाता है। ऐसी है किस किस प्राणी का कौन सा अंग पवित्र है, स्कंद पुराण में लिखा है, उसमें लिखा है पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान करने के कारण स्त्रियां पैर से लेके मस्तक तक पवित्र हैं, स्कंद पुराण में लिखा है। नारियो वही सर्वतः मेध्या, सब ओर से पवित्र हैं, क्योंकि उनसे पवित्र सृष्टि होती है। बड़े बड़े महापुरुष माता के गर्भ से ही पैदा होते हैं, बड़े बड़े भक्त। अब बाबा श्री घनश्याम दास जी भी किसी मैया के पेट से ही तो प्रकट भए होंगे। आज ब्रजवासियों की कितनी श्रद्धा है बाबा श्री घनश्याम दास जी में, जिन लोगों ने दर्शन किए उनकी श्रद्धा होगी, पर नए बालक ने कहां दर्शन किए, पर सबकी श्रद्धा है बाबा में कि नहीं, क्यों है श्रद्धा भाई, किसने किसी माता के गर्भ से ही तो प्रकट भए होंगे। बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुणी, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कलाकार, ये सब कहां से प्रकट हुए, किसने किसी माता के गर्भ से प्रकट हुए। तो लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष और सत्यवादी पुरुष, ये तीन जो धर्म के स्तंभ हैं, ये तीनों प्रकार के व्यक्तित्व किसी पवित्र माता के गर्भ से ही, किसी पतिव्रता माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। इसलिए नारी की पवित्रता का विशेष ध्यान दिया गया और स्त्रियां पवित्र हैं, इन्हें अपवित्र किसने बनाया। तो उपनिषद में एक आख्यायिका है जिसमें अष्टपति के यहां ब्राह्मण ब्रह्म विद्या लेने के लिए गए ऋषि, कथा आई थी उपनिषद में, आपने पढ़ी होगी। तो वो कुछ देने लग गया तो उन्होंने मना कर दिया लेने से, तो उसने कहा कि नमेश तेनो जनपदे नकदरियो नमद्यपा, कि आप ब्राह्मण हमारे दान को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। राजा कह रहा है इस देश का, वो कहता है कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, एक भी चोर मेरे राज्य में नहीं है। नीच कर्म करने वाला, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला कोई व्यक्ति हमारे राज्य में नहीं, कदरीय कोई नीच नहीं है। कोई भी व्यक्ति मांस खाने वाला नहीं है, मद्यपाह शराब पीने वाला कोई व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं है। फिर आप ब्राह्मण हमारे हमारे स्वागत को आप लोग क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसा राजा हूं। और उसमें वो राजा कहता है न स्वैर स्वैरिणी कुतः, हमें केवल इतने अंश को कहना, न स्वैर स्वैरिणी कुतः। वो राजा कहता है कि जब हमारे यहाँ कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो स्वेच्छाचारी स्त्रियां तो फिर आई कहां से। इसका मतलब है स्वेच्छाचारी अजितेंद्रिय लोलुप भोगी पामर प्रकृति के संस्कार शून्य मनुष्य ही इन माताओं के पवित्र देह को अपवित्र करते हैं। पुरुषों में सदाचार हो जाए तो ये तो परम पवित्र हैं, इनको दूषित करने वाला है कौन। कि छत्रसाल रात्रि के समय विचर रहे थे, एक क्षत्रिय परिवार की ही स्त्री जो अतिशय रूपवती थी और हृष्ट पुष्ट, बहुत लंबे ऊंचे, एक महान वीर छत्रसाल के प्रति वो मन से प्रेम रखती थी, अनुराग करती थी। रात्रि का अवसर उसने देखा कि छत्रसाल अकेले घोड़े पर जा रहे हैं, तो वह पहुंच गई अपने घर से निकल के उनके सामने पहुंच गई, रोने लगी। तो उन्होंने कहा क्यों रो रही हो? क्या मैं फरियाद लेके आई हूँ, कुछ अपने मन की बात कहने आई हूँ, अभी तक अवसर नहीं मिला, रात्रि का समय है, मेरे मन की बात सुनो। कहा कहो। तो उसने कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कहो प्रेम करती हूँ तो क्या करूँ। तो उसने लजाते हुए कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। क्या कहा? मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। मतलब क्या हुआ? आप मुझसे बेटा पैदा करो, संतान पैदा करो। ये तो अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? आपके जैसा बेटा, आप जैसे पति होंगे तो वैसा बेटा होगा। सत्र साल घोड़े से उतरे और अपनी पाग उतारी और उस सुंदरी स्त्री के चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। आज से छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ। क्या कहा? आज से छत्रसाल ही तुम्हारा पुत्र हुआ। और उस स्त्री को जीवन भर माता कहकर प्रणाम किया। उसके मन में जो काम की कलुषता भरी हुई थी आंखों से बह गई और उसने सारा पाप उसके आंखों से बह गया और उसने दोनों हाथ सिर पर रख करके कहा, बेटा दीर्घायु भव, यशस्वी भव, आशीर्वाद दिया उसने। उसके हृदय में भी वात्सल्य आ गया। ऐसे छत्रसाल जैसे जितेंद्रिय सदाचारी पुरुष हो तो माताओं को दर्शित करने वाला कौन है? तो गोभी ही विप्रैष्ट वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धई, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष। जो लोभ रहित होगा वही तो दानशील होगा, लोभ रहित नहीं होगा तो दानशील कहां से होगा? इन सात प्रकार के महानुभावों के बल पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। सप्तभिर धार्यते मही। तो इनमें हम केवल उदारता वाली बात कह रहे थे, उसी में इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान हो गया। उदार लोभ और उदारता, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उदारता होगी तो लोभ नहीं होगा, लोभ होगा तो उदारता नहीं होगी। इसलिए हम निवेदन कर रहे थे कि अंतिम जन्म किसी व्यक्ति का होने को होता है तो उसमें उदारता आ जाती है, जो मांगा सो दे दिया। लोभ क्यों आता है स्वामी जी? लोभ इसलिए आता है कि उस नाशवान वस्तु को हम बहुत विशेष महत्व दे रहे हैं और हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं है तो क्या भाई? हम किसी चीज को महत्व देंगे तो हमारे लिए उसको छोड़ पाना बड़ा कठिन होगा। हम, मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं है, हमारा उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है तो क्या प्रयोजन है? संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति आकर्षण का बना रहना ये बात स्पष्ट करता है कि अभी भगवान के प्रति हमारे मन में महत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाई है। भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बनी रहे, भगवत प्राप्ति के प्रति महत्व बुद्धि बनी रहे और संसार की रुपया कौड़ी पैसा टका का लोभ भी बना रहे, ये दोनों संभव नहीं है। और खुलकर कह देते हैं, पूरी तरह निष्पाप व्यक्ति वही है जो निर्लोभ है। जिसमें जितनी अधिक मात्रा में लोभ है उसमें उतना अधिक पाप है। संत मलुकदास जी कहते हैं, जब लग जीव का लोभ न छूटे, जब लग जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। तब से लालच का मत को था, तब से लालच का मत को था, तब से लालच का मत को था, तब से लालच का मत लालच से जो पारी आरे आंधर जाता पानी पर न भाई हाथ पसारे आंधर जाता पानी मांगे ते मगुमी चुभली जी मांगे ते मगुमी चुभली जी अस जी ने कौन बढ़ाई अस जी ने कौन बढ़ाई तब से लाल मत को सबसे लालच का मत मांगे ते जगनाक सिकोड़े मांगे ते जगनाक सिकोड़े गोविंद भला ना माने जगनाक सिकोड़े गोविंद भला न माने अन मांगे राम गले लगावे अन मांगे राम गले लगावे फिर लाजन कोई जाने जन कोई जाने तब से लालच का मत तब से लालच का मत खोटा जब लगी जीव का लोभ न छूटे जब लगे जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया जब लगी जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया घर घर द्वार घिरे माया के गुरु नहीं पाया पूरा गुरु नहीं पाया तब से लालच का मत खोटा तब से लालच का मत खोटा यह मैं कहा जे हरी रंग राते हमें कहा जे हरी रंग राते संसारी को नाई संसारी को नाई संसारी तो लालच बांधा दिशांतर जाई देश दिशांतर जाई तब से लालच का मत होता तब से मांगे सो कछु न पावे, जो मांगे कछु न पावे। बिन मांगे हरि देता, जो मांगे सो कछु न पावे। बिन मांगे हरि देता, कह मलूक निष्काम भजे जे, आपुन कर लेता, दिन आपुन कर लेता, सबके लालच का मतलोता, सबके लालच का मतलोता, सबके लालच का भगवान में तो उदारता है ही है, ऐसो को उदार जगमा ही, ये तो उदार चक्र चूड़ामणि है ही है। ये गुण भगवान के भक्तों में आ जाता उदारता का, और उदारता आ गई तो समझ लो बस अब अंतिम जम हो गया, अब द्वारा नहीं आना है। लोभ है के मतलब क्या है, तो उस चीज के प्रति आकर्षण बना हुआ है, उसी को भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। उदार किसको कहते, बहुत ध्यान से सुने, खर्च कर देने वाले को उदार नहीं करते हैं। उदार शब्द का अर्थ है राधातु राधाने ला आदाने, राधानार्थक धातु के ना, राति उत ऊर्धम राति ददाती ती उदार, अपनी सामर्थ्य से अधिक जो देता है उसको उदार कहते हैं। आपके पास हजार रुपए हैं, हजार रुपए आपके पास हैं, अब आपने 500 रुपए खर्च कर दिए तो आप उदार नहीं माने जाओगे। 999 खर्च कर दिए तो भी उदार नहीं माने जाओगे। हजार खर्च कर दिए तो भी उदार नहीं माने जाओगे। हजार तो वो भी खर्च कर दो और कपड़ा लत्ता और उतार के ले हो। और तो कुछ नहीं ले हो, ये हमारी जितनी सामर्थ्य है उससे अधिक हमने दिया तो उदार है। और हम लोग कैसे हैं, थोड़ा बहुत कुछ गौ सेवा कर दें, ब्राह्मणों की सेवा संतों की सेवा कर दें, तो उदारों में हम सबसे पहला अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि हम बहुत उदार हैं। ये उदार नहीं, सामर्थ्य के अनुरूप देने वाला उदार नहीं है, सामर्थ्य से अधिक देने वाले को उदार कहते हैं। सूरत में एक मुंबई के सज्जन हैं, अपने ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, ये सजावट वाला काम करते हैं, कुंभ में भी उन्होंने कुछ सजावट अपने यहां की थी, योगेश भाई बड़े सज्जन आदमी। तो उन्होंने हमको ये मोबाइल दिखाया, मोबाइल में दिखाया, बोले महाराज जी हम सूरत आए थे, हमारा एक पेमेंट था बाकी, उसको लेने आए थे, व्यापारिक काम से आए थे, तुम आपका पोस्टर देखा तो गुरुजी का दर्शन करते चले। उनका महाराज जी आप हमारा थोड़ा वीडियो देखे मोबाइल पर, हम सजावट करते हैं। महाराज ऐसे लगता था मानो पूरा स्वर्गलोक उतर आया हो, ऐसी लाइटिंग ऐसी महाराज सजावट। उनका कितने की सजावट हुई? बोले 4 करोड़ का ठेका था। कितना? 4 करोड़ का। तो कितने आदमी लगे? तो उसने बताया 300-400 आदमी लगे, कितने समय में पूरा करना था। तो 400 आदमी ने काम किया, 4 करोड़ का ठेका। तो इसमें खाने पीने, बोले खाने पीने का ठेका अलग लोगों का है, हमारा केवल लाइटिंग का और ये पंडाल ये सब सजावट का था, बाकी फूलों की सजावट दूसरे आदमी की, भोजन वगैरह की का ठेका दूसरे आदमी का, 4 करोड़। इस पूरी बिल्डिंग में 4 करोड़ लग गया होगा, कितने काम में आ रही है? रूंगटा जी करे 3 करोड़ लगा, कितने काम में आ रही है? और वो 4 करोड़ की विवाह शादी की स्वामी जी सजावट, हमने कहा कितने देर रहे? 4-5 घंटे खत्म। तो हमने कहा फिर फूलों की सजावट और भोजन वगैरह? अरे बोले महाराज जी मत पूछिए, शादी में कम से कम 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ, इतने लोग आए, सबको क्या क्या गिफ्ट दी गई, सोना और जाने क्या, भगवान जाने क्या क्या नहीं दिया गया। और हमने पता तो नहीं लगाया, लेकिन वो 100 करोड़ खर्च करने वाले व्यक्ति ने, हिंदू ही था वो, वैसे ही था, पर जिस पंडित जी ने विवाह पढ़ा होगा उसको 1 लाख रुपए भी दक्षिणा नहीं दी होगी, पता हमने नहीं लगाया, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम पता लगावे तो पता लगे, 1 लाख रुपए नहीं दिया होगा दक्षिणा में। ब्राह्मण को दक्षिणा के नाम पर 10-20 हजार ही ज्यादा से ज्यादा बड़ी, और उसमें भी उदारता दिखाई होगी, देखो 400-500 रुपए लोग विवाह पढ़ाने वाले ब्राह्मण को देते हैं, हमने 10-20 हजार दे दिया, 1 लाख रुपए भी नहीं दिया होगा। हम आपसे पूछते हैं कि और सब जाने दो, वो 4 करोड़ जो 4 घंटे में नष्ट हो गए, और 4 करोड़ का भूसा भूखी गायों को खिलाया जाता तो उससे कितना आशीर्वाद मिलता, उसके पूर्वज कितने प्रसन्न होते। वो 4 करोड़ के गायों के शेड बनाए जाते तो कितने लंबे समय तक गायें रहती। अब वो भी तो कोई धर्मात्मा व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना बड़ा भूसा घर बनाया, आज उनका भूसा घर बनाया तो सफल हो ही गया, उसके ऊपर गोभक्त निवास बन गया, कामधेनु निवास, और सत्संग भी हो रहा है। अरे फाउंडेशन तो उसी व्यक्ति का है, उसको कितना पुण्य मिल रहा है। पर हमारी स्थिति यह है कि हम अरबोंपति हजारों करोड़ रुपए के मालिक भी 10-20 लाख रुपए खर्च करने में सूंघ सूंघ कर पैसा खर्च करते हैं। उदारता आ जाए सामर्थ्यवान समाज में, भैया जी सामर्थ्यवान समाज में उदारता आ जाए तो कोई मनुष्य भूखा नहीं सोएगा, कोई गाय कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं होगी, पर हमें उदारता है ही नहीं। चलो कोई ऐसा भी उदार हो जाए जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे दे, ऐसा भी उदार हो सकता है कोई, अपनी सामर्थ्य जितनी थी हरिश्चंद्र की उससे अधिक दिया हरिश्चंद्र ने, वो उदार थे। पर भैया अपनी सामर्थ्य से अधिक देने वाला व्यक्ति भी अपने आप को नहीं दे सकता, अपने आप को दे सकता है क्या? उदार व्यक्ति भी अपने से अतिरिक्त वस्तु को देता, स्वयं को किसी के लिए नहीं दे देता है। पर हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं कि वो अपने आप को भी लुटा देने के लिए तैयार खड़े हैं, अपने आप को भक्त के ऊपर न्योछावर करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसो को उदार जगमाई, सेवा से द्रवित होने वाले तो बहुत हैं, पर बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नहीं। तो संसार में जो दान भीर होते हैं, उदार होते हैं, उनके द्वार पर बड़ी भीड़ होती है। और हे रघुनाथ जी, आप तो उदार चक्र चूड़ामणि हैं, आपके द्वार पर कितनी भीड़ होगी? आपके द्वार की भीड़ की तो गणना ही संभव नहीं है। आपके द्वार पर कितनी भीड़ होगी? तो हमें ये पता है कि आपके द्वार पर बड़ी भीड़ है, और जिसके द्वार पर बहुत भीड़ होती है उससे मिलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मिलने वाला तो एक ही व्यक्ति है, जिससे मिलना वो तो एक व्यक्ति है, और मिलने वाले कितने हैं? मिलने वाले बहुत हैं। हमसे भी लोगों को शिकायत ये है कि हम मिल नहीं पाते महाराज से, पर हम आपको सच्ची बतावें कि हम अपने लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हमको जो चिकित्सक करें कि तुम इतना समय अपने, उतना भी हम कहां निकाल पा रहे हैं? आप अकेले हैं और मिलने वाले तमाम लोग हैं। मान लो 100 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग मिलने वाले हैं, और सबको 10-10 मिनट का भी समय दिया जाए तो कितना मिनट हो गया है? एक हजार मिनट का घंटा कितना हुआ? 15-16 घंटा हो गया। ये मटेरियल ना हो, कोई दूसरे मटेरियल से भगवान बना के भेजे तो शायद संभव है। अब ये मटेरियल तो अब जवाब दे रहा है, एक व्यक्ति कितने लोगों से बात करेगा, कितने लोगों से मिलेगा, क्या करेगा? अब ये तो 100-200 लोगों की बात हुई, और जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय है, उदार चक्र चूड़ामणि है, जिसके द्वार पर न जाने कितने ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु और शिव खड़े हैं, कितने इंद्रादि खड़े हैं, कितने ऋषि मुनि महात्मा खड़े हैं, कितने ब्रह्मर्षि राजर्षि योगर्षि कांडर्षि महर्षि देवर्षि पितरर्षि कितने खड़े हैं? उस व्यक्ति के द्वार पर तक पहुंचना और उस व्यक्ति से मिलना तो बहुत कठिन काम है। कठिन है कि नहीं? तब हम एक उपाय बताते हैं। कितना भी कठिन मिलना हो, उसके मिलने का समय है 10 बजे का। आप रात्रि को 10 बजे ही वहां से जमा दो, एक भी आदमी नहीं आया हो भले ही 10 बजे ही आसन जमा दो वहां। अरे कुछ नहीं तो लघु शंका के लिए तो बाहर निकलेगा, कुछ किसी काम के लिए तो निकलेगा, नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बोलो? बाहर आसन लगा तो नजर तो पड़ेगी। भोर भोर करते हैं, भोर नहीं है, भोर माने हमने तो बस आसन जमा दिया आपके दरवाजे पर, इतने बजकर इतने मिनट पर मिलेंगे, जिनसे मिलने वाले जिन्होंने समय ले रखा उनसे इतने बजकर इतने मिनट पर मिलिए। भो द्वार हो भोर ही को आज, हे नाथ हे नाथ, मैं तो बहुत सवेरे से भोर से ही अर्धरात्रि से ही आपके द्वार पर अड़ा बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ, रटत रिरिहा आरी ओर ना, रटत रिरिहा, रिरिहा माने क्या होता है, हैं? गिगियाना रिरियाना, रे रे रे रे करना, आर्तनाद करना, करुण क्रंदन करना। अरे महाराज दया करो, गरीब आदमी हूँ महाराज, कृपा करो महाराज, महाराज आ रहा हूँ आपको छोड़ के, ये रिरियाना, रिरिया रहा हूँ। क्या चाहिए भाई, इतने भोर से आकर तुमने रिरियाना शुरू कर दिया, क्या चाहिए? रटत रिरिहा आरी ओर ना, कोर ही ते काज। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिनको बहुत कुछ चाहिए उनको उनको आप ले दो, हम तो कोर ही ते काज। कोर माने एक ग्रास, कोर ही ते काज, एक ग्रास ही हमको चाहिए, एक ग्रास चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप बात भी मत करो, हमारी सुनो भी मत, तनिक मुस्कुराकर ऐसे देख लो बस, यही है एक ग्रास। अरे भूखों मर रहा हो, उसको इतना भी मिल जाए तो कम से कम प्राण तो बचेंगे। क्यों भाई, तुम हमारे द्वार पर रिरिया रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, करुण क्रंदन कर रहे हो और कहते हो कि मैं भिखारी हूँ, दरिद्र हूँ, भूखा हूँ, व्याकुल हूँ, विकल हूँ, एक टुकड़े की याचना है, एक टुकड़ा दे दीजिए केवल, मेरा काम तो एक टुकड़े से भी बन जाएगा। तो तुम टुकड़ा क्यों मांगना चाहते हो, ये मंगतापना तुम्हारे भीतर क्यों है? क्या कहें, समय तो अधिक हो जाएगा लेकिन एक दो पंक्ति गुनगुनाए बिना हमारे मन में संतोष नहीं होगा। कुछ बक्सर वाले मामा जी की एक रचना है, बहुत प्यारी रचना, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे, द्वार रे परदेसी, क्यों क्यों बना भिखारी भटकत भटकत, द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी, क्यों बना भिखारी भटकत द्वारे, द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, क्यों बना भटकत भटकत द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। पड़ी एक दिन दृष्टि तुम्हारी जग के ताने बाने पर, एक दिन दृष्टि तुम्हारी जग के ताने बाने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से तुला जगत में आने पर, मचल पड़ा तत्काल पिता से सुला जगत में आने कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिंग जाने पर कहा प्रभु ने उलझ जाएगा जगत जाल ढिंग जाने पर सजा न तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर सजा न तू निज हठ प्रभु के भी बार बार समझाने पर सब रुचि राखन हित हुए पिता तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे तब रुचि राखन हित हुए पिता लाचार रे परदेसी तो जगत पिता का प्यारा राज क्यों बना भिखारी बटकत बटकत वारे रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे हो क्यों बना भिखारी बटकत वारे वारे रे परदेसी तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी राजकुमार होकर घिंघियाते हो टुकड़ा मांगते हो भीख मांगते हो शर्म नहीं आती तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी सब गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं प्रभु आपका दोष नहीं हमारी दुर्दशा का कारण भी हम ही हैं आपसे विमुख हुए संस्कृति के चक्र में पड़े पढ़ते पढ़ते कराल कलिकाल में पैदा हुए द्वार हो भोर ही को आज रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काज द्वार हो भोर ही को उत्तर दे रहे हैं क्या क्यों कौर चाहिए कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाज नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की आज द्वार हो भोर ही यदि आप ये कहो कि तुम भीख क्यों मांगते हो कुछ पुरुषार्थ क्यों नहीं कर लेते हो कुछ परिश्रम कर लो कुछ उद्यम कर लो भिखारी क्यों बनते हो गिड़गड़ाकर भीख मांगना अच्छा नहीं है गोस्वामी जी कहते हैं महाराज एक तो भयंकर कलिकाल है इस भयंकर कलिकाल में साधन रूपी उद्यम का अभाव है जीव कल्याण का साधन करे ना तो साधन रूपी उद्यम का इस कराल कलिकाल में अभाव है अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से साधन करने वाले कितने लोग हैं हम हाथ खड़े करके कहते हैं हम तो महाबेईमान हैं हम तो इतना भी साधन नहीं करते हैं, ईमानदारी की बात क्या चले, इतना भी साधन नहीं करते हैं। हाथ खड़े करके बोल रहे हैं, सबके सामने बोल रहे हैं, 24 घंटे में छटाक भार छटाक भर सूखा आटा फांकने लायक भी हमारा साधन नहीं है, बिल्कुल शून्य है साधन के नाम पर। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कलयुग के प्रचंड दावानल में सारा साधन जलकर खाक हो गया, राख हो गया, कुछ नहीं बचे ही नहीं। भाई उद्यम बचा हुए तब ना हम उद्यम करें, उद्यम तो बचे ही नहीं, उद्यम ही नष्ट हो गया। जो उद्यम आप करना चाहते थे वो उद्यम ही नष्ट हो जाए तब आपके पास क्या चारा होगा। चलो दूसरा एक उदाहरण देते हैं, आपके पास मकान था, आपके पास दुकान थी, आपके पास व्यवसाय था, या आपके पास नौकरी चाकरी थी, या आपके पास खेती पाती थी, मान लो कथनचित ये सबका सब नष्ट हो जाए तब आप क्या करोगे। मकान भी न रहे, दुकान भी न रहे, खेती भी न रहे, नौकरी भी न रहे, पेट रहेगा कि नहीं, बोलो पेट रहे, भूख रहेगी कि नहीं रहेगी। फिर बिलबिलाओगे भूख से तो किसी के भी द्वार पर जाकर मांगना पड़ेगा कि नहीं मांगना पड़ेगा। यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारी जो ये हमारा जो ये रोना गिड़गिड़ाना है इसका कारण ये है कि जिस साधन रूपी उद्यम से हमारा काम बनने वाला था इस कलयुग की भयंकर अग्नि में वो साधन समूह रूपी उद्यम जलकर के खाक हो गया है, भस्म हो गया है। और अकाल पड़ गया महाराज, कली कराल दुकाल दारुण, भयंकर अकाल है, दारुण दुकाल है, दुष्काल पड़ गया। धीरे धीरे अकाल पड़ रहा है संतों का भी, संतों की कृपा से ही तो साधन मिलता है, अकाल पड़ रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऋषि केस में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के निकट हम बैठे थे, उनके कक्ष में ही, तो स्वामी जी बोले अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया जी, अकाल पड़ गया, ऐसे बोले। तो हमने क्या समझा, हमने सोचा कि शायद कहीं से कोई बता गया होगा कि मारवाड़ में तो प्राय अकाल पड़ता ही रहता, कहीं अकाल पड़ गया, तो हमने बहुत ध्यान नहीं दिया, हमें शायद कोई कह गया होगा। अब पता नहीं स्वामी जी किससे करें अकाल पड़ गया, फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, बोले अकाल पड़ गया जी अकाल। तो हमने कहा स्वामी जी क्या आशय क्या है आपके कहने का, तो उन्होंने कहा कि अभी भी संतों का दर्शन हो रहा है, नहीं तो संतों का इस समय अकाल पड़ गया। स्वामी जी ने कहा संतों का अकाल पड़ गया, बोले हमारे बचपन में राजस्थान के गांव-गांव में एक से एक नाम जापक संत रहते थे, अब बोले बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े संतों के प्राचीन स्थान, उनमें कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, झाड़ू लगाने की बात तो छोड़ दो, संतों का अकाल पड़ गया। संत का अकाल ही साधन का अकाल है, संतों का काल पड़ जाएगा तो साधन का काल पड़ जाएगा। अब संत भी हो रहे हैं तो हमारे जैसे हो रहे हैं, घड़ी वाले, अंगूठी वाले, मोबाइल वाले, गाड़ी वाले, शान शौकत वाले देर तक सोने वाले साधन के नाम पर कुछ भी न करने ऐसे लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं। हम लोगों की शोभा नहीं है मोबाइल लेके घूमने में, हम लोगों की शोभा है हाथ में माला जोली हो तब शोभा है, मोबाइल लेकर के शोभा नहीं है हमारी। हमारी शोभा माला जोली से, अब माला जोली भी खत्म हो गई, एक वो मशीन आ गई, कहते काउंटिंग करते हैं नाम जप नहीं काउंटिंग करते हैं नाम की, ठीक है चलो ये ने केनु कृपारी ने मना कृष्ण निवेश है कैसे भी काउंटिंग कर लेते हो, पर भैया तुलसी की माला से जो जप है वो पवित्रता उस काउंटिंग वाली मशीन से तो नहीं आएगी। इसलिए जो प्राचीन पद्धति है माला से नाम जप की उसी से जपो, मेरे विचार से काउंटिंग वाउंटिंग वाली मशीन नहीं रखना चाहिए, माला से जपो। संख्या नाम की निश्चित करने का की बात महापुरुषों ने इसलिए बताई है क्योंकि हम लोग इतने प्रमादी हैं कि संख्या निश्चित न होने पर फिर भजन बिल्कुल नहीं होता, तो संख्या कम से कम निश्चित होती। मान लो हमें 10 माला ही जपने आए तो जब तक वो 10 माला पूरी नहीं होगी तब तक हमारे मन में विकलता रहेगी, तो उस संख्या के सहारे कम से कम 10 माला तो जपी जाएगी। इसलिए नहीं कि हम 10 माला जपते ही अहंकार करें, वो संख्या के सहारे कम से कम उतनी देर का साधन निश्चित हो जाए इसलिए ऐसा कहा जाता है। 21 माला जपो, 10 माला जपो, 20 माला जपो, इसलिए बात कही जाती है। तो महाराज बड़ा साधन का उद्यम का दुष्काल पड़ गया है और सब कुभांति कुसाज। दूसरी बात यह है कि साधन के अनुकूल वातावरण भी नहीं है। जहां कहीं जाओ वहां कुछ न कुछ प्रतिकूलता रहेगी कि नहीं, अनुकूल वातावरण नहीं है। और महाराज जी जितने उद्यम उपाय हैं साधन हैं वो कुभांति कुसाज, वो अच्छे नहीं है, कुभांति है कुसाज, अच्छा साज नहीं है, माने वे साधन भी ऐसे नहीं है जो आपके चरणों की प्राप्ति करा सकें। अब देखो धर्म कर्म आदि जो साधन हैं वो भी प्रायः लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना से ही किए जाते हैं, कहां वो आप तक पहुंचाने वाले सिद्ध हुए, वो भी नहीं है। और महाराज जी दूसरी बात ये है कि कोई भी साधन करने में साधक जीव की प्रवृत्ति तो होती है पर वो साधन पूर्ण नहीं होता। अपना ही प्रमाद है, पूर्ण नहीं होता, किसी दूसरे को दोष नहीं है, अपना ही प्रमाद है, वो साधन पूर्ण नहीं होता। कई साल पुरानी बात, एक महानुभाव ने हमसे कहा कि हमको कोई साधन बताइए। हम कि बेटे साधन तो हम खुद ही नहीं करते तो क्या बताएं, ज्यादा पीछे पड़े तो ठीक है। 108 दिन में 108 रामचरितमानस के पाठ करो, एक आह और कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी एक संत है, उन्होंने एक 108 दिन में 108 पाठ किए हैं, फलुक बीच में एक संत रहते थे, 108 दिन में 108 पाठ किए। ऐसा संभव है, कोई कठिन नहीं, और उन्होंने करना शुरू किया। 60 तक वे पहुंच गए। कितने तक? 60 पाठ हो गए। उसके बाद फिर वो विक्षेप आ गया, बोले यूं है त्यों है, मन नहीं लगता, यूं तो नहीं किया, हो गया, छूट गया, वो भी वहीं छूट गया। पर बोले आप तो दूसरा बताओ, कोई एक दो और साधन बताए, वो भी नहीं पूरे हुए। तो फिर ऐसा करें, हमने कहा अच्छा अब एक बात बताते हैं, अब तुम चले जाओ गिरिराज जी, ऐसा साधन बता देते हैं कि बस उस साधन में ही काम बन जाएगा, आपको दोबारा लौट के नहीं आना पड़ेगा। क्या जरूर करेंगे, अब की बार जरूर करेंगे। क्या 12 साल गिरिराज जी में रहो, एक जगह आसन मत रखो, गिरिराज जी की तरहती में ही रहो, उठो चल पड़ो, चल दो परिक्रमा, थक जाओ सो जाओ, भूख लगे ब्रजवासियों को टुकड़ा मांग के खा लो, और मौन रहो, बस नाम जप करते रहो। 12 साल परिक्रमा में ही रहना 2400 घंटे, थक जाओ वहां सो जाओ, कुंड है सरोवर है स्नान कर लो, ठंडी गर्मी बरसात सब सहन करो। ये गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण हैं। कुछ दिन वो भी किया, वो भी श्रद्धा पूरी हो गई, फिर चलो इतने से भी ठाकुर जी ने कृपा की, पंडित जी ने जिस स्थान में रहकर भजन किया लंबे समय तक, वहां की सेवा मिल गई। लेकिन वो 12 साल वाला नियम तो पूरा नहीं हुआ। अब मान लो हो जाता तो कितना बड़ा लाभ होता। साधन पूछने वाले लोग बहुत हैं, पर ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक करने वाला कोई एक भी मिल जाए तो भगवान की बड़ी दया समझो, मिलना कठिन। हम लोग भाग्यशाली हैं कि अभी हम लोगों को अच्छे संतों का दर्शन हो रहा है, ऐसे जिनका पूरा जीवन ही साधनमय है, ऐसे संतों का दर्शन हम लोगों को हो रहा है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। तो साधन पूरे नहीं होते, और दूसरी बात है कि सब कुभांति कुसाज, जंगल में रहने लग जाओ तो वहां चोर परेशान करेंगे, कुछ नहीं तो सट्टा पूछने वाले परेशान करेंगे, बाबा इतना भजन करता सट्टा नंबर बताओ, नंबर बताओ बाबा, नंबर बताओ, तो नहीं तो मारेंगे बाबा को। चलो भाई स्थान में आसन लगाओ, तो स्थान में आसन लगाओ आप माला फेर रहे हैं, वो वहां भोज भंडारे की चर्चा चल रही है, वहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चिट्ठी के ऊपर झगड़ा हो रहा है, भंडारे की चिट्ठी के ऊपर झगड़ा हो रहा है, किसी को लाइट जला के पाठ करना है तो किसी को देर तक सोना है, ले साहब हर समय कोई न कोई समस्या बनी हुई है, हर जगह कोई न कोई समस्या। नीच जन मनुष्यों की करतूत भी बहुत निकृष्ट हो गई है, और मन ऊंच करतूत तो नीच से भी नीच है, और मन बहुत ऊंचा है, सीधे सत्तावरण भेद कर वैकुंठ गोलोक साकेत जाना चाहते हैं, मन इतना ऊंचा है। करतूत बहुत नीची है, कर्तव्य अच्छे नहीं, कर्म अच्छे नहीं है, बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं, चाहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति का अपूर्व सुख मिले, हम संसार चक्र से छूटें, हम भगवान के चरणों तक पहुंचे, पर वो सुख उनके भाग्य में नहीं, उनको मिलता ही नहीं। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाज, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाज। कोढ़ में की खाज, कोढ़ हो जाए, गलित कुष्ठ हो जाए, और उस गलित कुष्ठ में भी खुजली चलने लग जाए, तो खुजाने से उसमें से रसा निकलेगा, मवाद जैसा निकलेगा, नाखून के जहर से वो और ज्यादा बीमारी बढ़ेगी। तो खुजाने में जितना सुख होगा खुजाते समय, उसके परिणाम में उससे कई गुना अधिक दुख होगा। संसार का सुख भी कोढ़ ही खाज के जैसा है। श्री प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है, यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः कंडूति वन मनसिजं विशेष धीरा। संसारी पुरुष जिसे अपने जीवन का सर्वोपरि सुख मानते हैं, वो सुख विषय सुख ही है, भोग का सुख है। वो कैसा है? बोले कोढ़ की खुजली के जैसा है। कंडू यनेन करयो रिव दुख दुखम, जितना खुजलाओगे उतना दुख बढ़ेगा। तब क्या करना चाहिए? बोले तृप्यन्ति नेह कृपणा, इससे तृप्ति तो होगी नहीं, बीमारी घटेगी नहीं, बीमारी तो बढ़ेगी। तो कंडू तिबन मनशिजम विसहेत धीरा, धीर पुरुष को काम रूपी कोढ़ की खुजली को, विकार रूपी खुजली को ऐसे सहन करना चाहिए जैसे बुद्धिमान व्यक्ति दाद खाद खुजली में खुजाहट होने पर भी उसको सहन कर लेता है। तब क्या करता है? उसको खुजलाता नहीं है अपितु तो उसमें मलहम लगाता है, मलहम से शीतलता आ जाती है, फिर खुजली नहीं चलती, धीरे धीरे खुजली के चिन्ह भी खत्म हो जाते हैं। ये सत्संग ही मलहम है, सत्संग रूपी मलहम इस विषय रूपी कोढ़ में जो खाज हो गई है, इस पर बार बार सत्संग की मलहम लगाओ, हरि और हरिदासों के चरित्र की मलहम इस पर लगाओ बस, और संयम यह न विषय की आशा, संतों का संग करो तो काम बने। लेकिन वो तो होता ही नहीं, इसलिए हे भगवन हरि, इसलिए मैं, मेरी समझ में आ गया कि कोई उद्यम मेरा अब तक किया हुआ सफल हुआ नहीं, तो हरि ही मैं, अब मैं हरि मैं हार गया, मैंने सोच लिया कि मैं किसी साधन के योग्य हूँ ही, मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। तब मैंने संतों के पास रो रो करके पूछा कि अब मेरे जैसे भाग्यहीन के कल्याण का साधन बताइए। तो जाय साधु समाज, बहुत प्यारी बात है भैया जी, पहले तो संसार से भोगों से मन में व्याकुलता उत्पन्न हो, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता का उदय हो, फिर हम संतों के समाज में जाकर पूछें कि अब मैं क्या करूं, मेरा काम कैसे बने, आप कृपा करके बताओ। तो मैंने संतों के पास जाकर के पूछा, तो संत हृदय नवनीत समाना, कहो कविन पर कहो न जाना, निज पर ताप द्रवे नवनीता, पर दुख ध्रुवे संत सुपुनीता। संतों को दया आ गई और संतों ने कहा मोहु से कहूं कतहूं को तिन कहो कौशल राज कहो कौशल राज संतों ने कहा कि अब कोई उपाय कोई साधन जिसके लिए न बचा हो अब उसके लिए आखिरी बात यह है कि तुम भगवान के हो जाओ, बस ठाकुर जी के शरणापन्न हो जाओ। शरणापन्न होने का मतलब समझते हैं भैया जी, सरेंडर हो जाना, भगवान के सामने सरेंडर बोल देना, बस अब हाथ खड़े कर दिए, अब आपके हैं, आप जो चाहो। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ईमानदारी से भगवान के हो जाओ। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी, हम नंद सुवन गोपाल के हैं, हम नंद सुवन गोपाल के यह बात जगत को बता चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके, तुम कौशल राज के अधीन हो जाओ, उनके हो जाओ, बस और कोई। और महाराज ये सर्वोपरि साधन है, ये साधन भी है, ये साध्य भी है, ये उपाय भी है और ये उपाय भी है। दीनता दारिद्र दल को, दीनता दारिद्र दल को, कृपा बारी धी बाजू हाँ, कृपा दानी दशरथ राय के दान, दशरथ राय के बानियत फिरता, तू बानियत फिरता, द्वार भोर ही कृपा वारिधि, हे कृपा के वारिधि माने समुद्र, आपको छोड़कर दीनता और दारिद्र का दलन करने वाला और कौन है? आपको छोड़कर दीनता दारिद्रता का हलन कर दलन करने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये दीनता क्या है बहुत ध्यान से सुने। जहां हम लोगों के जीवन में दैन्य होना चाहिए वहां तो है अहंकार, और जहां हमें दीन नहीं होना चाहिए वहां हम दीन हो रहे हैं, उल्टा है। हरिगुरु संतों के चरणों में हमें अहम शून्य होकर रहना चाहिए, वहां तो दीनता होनी चाहिए, तो वहां तो मुझ पर ताव है। और संसार के सामने दीनता है, भगवान को उतना बढ़िया से प्रणाम नहीं करते हैं। जब किसी सरकारी कानून का उल्लंघन करने पर पुलिस, रोड चेकिंग करने वाली पुलिस भी पकड़ लेती, फिर दीनता देखो, बड़े बड़े लोगों की दीनता पैसा बचाने के चक्कर में, कहो पुलिस वाले के पांव पलने, पांव छिलने, सर सर कहने लग जाएं, क्या क्या नहीं करने लगे, सब कुछ कर सकते हैं, वहां दीनता है। हरिगुरु संतों के सामने दीनता नहीं, रुपया कौड़ी के लिए दीनता, यानी किस किस काम के लिए भी नहीं दीनता। तो जिस संसार के सामने दीनहीन बनने की जरूरत नहीं है वहां तो दीनता है, दीनता है। और जिन संतों के दरबार में अहम शून्य होने की आवश्यकता, वहां अहंकार है। हम किसी विशेष काम से, किन्हीं महापुरुष की आज्ञा से, किसी अत्यंत प्रसिद्ध महापुरुष के निकट हम गए, किसी महापुरुष ने ही हमको भेजा था, और हम चित्रकूट से चल के गए रुंगटा जी, और ऐसी गाड़ी थी जो संस्था वालों ने व्यवस्था की कि कमर में हमारे वैसे ही बहुत भारी दर्द था, उस समय सूजन थी, रोड खराब, और कहां चित्रकूट कहां भीलवाड़ा, नवरात्रि में कथा पूर्ण करके हम वहां से बाई रोड चले और वहां पहुंचे। मिलने का समय दिया हुआ था, वहां पहुंचने के बाद बहुत देर तक तो खड़े रहे, नीचे ऊपर, यहाँ बैठो वहां बैठो, वहां बैठो वहां बैठो, और अब रात हो गई तो वहां एक सज्जन ने कहा कि अब तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आ जाएं तो भी मिलना संभव नहीं है। तो हमारे साथ जितने लोग थे वो तो सब सबका पारा एकदम चढ़ गया। अरे बोले भाई, इनको नहीं पहचानते हैं, पहले समय से सब बातचीत हो गई तब आए मिलने के लिए। नहीं नहीं नहीं नहीं मिल सकते। तो हमने उन महानुभाव को कहा कि न तो हम राष्ट्रपति हैं, न हम प्रधानमंत्री हैं, हम तो कहो कोई कहे तो कुछ चपरासी तक नहीं है, चपरासी तक की तो नौकरी हम करते नहीं, हम कोई सामान्य व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, समय होगा तो फिर मिलेंगे, हमारे लिए कोई नियम कानून तोड़ो ये अच्छी बात नहीं। हमारे साथ वाले लोग इतने नाराज हो गए, उनमें हमारे त्यागी जी भी थे, बहुत नाराज हो गए, तमाम संत नाराज हो गए, कुछ पचमेड़ा के संत भी थे वो भी बड़े नाराज हो गए। लेकिन हम आपको सच्ची बात, मेरे मन में इतना भी न तो ये अनुभव हुआ कि मेरा अपमान हुआ, कि मैं इतनी देर तक खड़ा रहा, इतने लंबे, कुछ मेरे मन में बिल्कुल कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई हमारे मन में। हमने सोचा भाई एक अकेले हम अपने कोई विशिष्ट व्यक्ति थोड़ी है, हम आए नहीं मिले तो नहीं मिले कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, फिर और कभी और कहीं मिल लेंगे। एक संत की आज्ञा का पालन तो हो गया, उन्होंने कहा था मिल लेना, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो फिर एक सज्जन ने हमको कहा कि ऐसा है कि आप लिख दीजिए पत्र में, वो पत्र उन तक पहुंच जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, तो कथा में ही मैंने पत्र दिया और पत्र देखा भी और उसका उस पत्र के अनुरूप उसका समाधान भी हुआ। खैर कोई ये बात नहीं है, लेकिन हम निवेदन ये बात कर रहे हैं कि मान लो आप कहीं पहुंचे हैं और आप जिससे मिलना चाहते हैं वो आपसे नहीं मिले, इसमें आपको दुख की क्या आवश्यकता है? यदि आपके मन में अपमान बोध हो रहा है, दुख कष्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है आप संत के पास मिलने के लिए श्रद्धा लेकर गए ही नहीं। आप अपने अहम को तो साथ लेकर गए ना, आपको क्रोध क्यों हुआ? आपके अहंकार पर चोट लगी तो आपको क्रोध हुआ, अरे हमको रोक दिया, अरे हम हैं कौन सी चीज, रोक दिया तो रोक दिया। या तो हम दर्शन करने की इच्छा ही लेके न जाएं, और दर्शन लेने की इच्छा लेके गए हैं तो लाख करोड़ काम छोड़ के दर्शन करें। अब हम श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए जाएं और वहां कोई हमको धक्का लगा दे और हम दुखी हो जाएं, तो ये मूर्खता है कि बुद्धिमानी, बोलो? ऐसी बात है, धक्का लगना चाहिए, 10-20 धक्का लगना चाहिए, पता तो चले कि तुम हो कौन। और व्यक्ति को धक्का नहीं, वो अहंकार को धक्का है। आप ठाकुर जी के सामने भी इतने बड़े बनकर जा रहे हो कि आपको वहां कुछ भी हो गया तो आपको मन में पीड़ा होती है। सबसे पहली बार जब हम श्रीनाथ जी का दर्शन करने गए तो फागुन के महीना में गए, सबसे पहले रंग भरी एकादशी थी, रंगीली एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी, और ढप बज रहे थे और धमार गाए जा रहे थे। श्रीनाथ पहली बार दर्शन करने गए, और इतनी भीड़ श्रीनाथ जी में, इतनी भीड़ कि हमारे जो संग में थे वो कहां के कहां रह गए। हम तो धक्का में, वो रेला, दर्शन का रेला, दर्शन खुलते वहां रेला होता वो। हमको तो ऐसा लगा कि आज तो प्राण निकल जाएंगे, इतनी भीड़ थी, ऐसे दब गए। तो हमारे मन में सोचा कि चलो इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा, एकादशी है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, एक मुखारविंद की झलक तो मिल जाए, भरी प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, प्राण तो हथेली पे लेके चल रहे हैं। एक झलक मिली और उसी समय एक सज्जन आए, पता नहीं कहां से, बल्लभ कुली तिलक लगाए हुए, पगड़ी बांधे हुए, बड़ी जोर से मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और भीड़ में खींचते भय ले गए, और जहां समाजी कीर्तन कर रहे थे वहां के बगल में खड़ा कर, ऐसी जगह खड़ा कर दे जहां भीड़ का कोई प्रभाव नहीं, और डांट कर, ए बाबा इधर उधर हिलना नहीं, यही खड़े रहना, वहीं खड़े रहे। साथ वालों को तो पता नहीं ठीक से दर्शन भय भी, क्योंकि एक तो गुलाल भी, लेकिन वहां इतना सुख मिला, जब खूब झिक के दर्शन भए, खूब आनंद से दर्शन भए, और मान लो धक्का खा के दुखी होके वहां से चले जाते तो दर्शन से वंचित हो जाते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हरिगुरु संतों के दरबार में हमें दीनहीन बनकर रहना चाहिए, वहां तो हम दीनता करते नहीं, और जिस संसार के सामने हमें दीनता दिखाने की आवश्यकता नहीं है वहां हम दीन बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा काम कैसे बने? ये दीनता और दारिद्र इनका दलन करने वाले श्री रघुनाथ जी ही हैं। अर्थात जब तक जीव को भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक दारिद्र और दीनता इन दोषों का दलन नहीं होगा। दानी दशरथ राय के, आप इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि जो गृहीता था ना, मंगता भिखारी, वो भी दाता बन जाता है। जो भिखारी था उसको भी आपने इतना दे दिया कि भिखारी भी दाता बन गया। इतना आप दे देते हैं, दीनता दारिद्र का नाश कर देते हैं, क्योंकि आपका बाना श्रेष्ठ है। अब राम जी प्रसन्न हो गए, बोले तुलसीदास जी तुम सबसे पहले भोर में ही हमारे दरवाजे पे आ गए, अब लाख भीड़ बनी रहे दो, अब तुम गिड़गिड़ाना रोना बंद करो, अब हम बोलो क्या चाहिए सो ले लो। बहुत प्रशंसा भी कर ली, बहुत स्तुति भी कर ली, बहुत प्रार्थना भी कर ली, विनती कर ली, अब तुम सही बात कह दो क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी रोने लग गए, क्या कहा? जन्म को भूखो भिखारी, जन्म को भूखो भिखारी, हो गरीब निवाज प्रभुवर, हो गरीब निवाज। जन्म को भूखो, जन्म को भिखारी हूँ, मैं जन्म का भूखा हूँ, जन्म का भिखारी हूँ। हे गरीब निवाज, हे उदार चक्र चूड़ामणि, हे गरीबों पर विशेष प्यार दुलार करने वाले, मैं जन्म भर का भूखा हूँ, भिखारी हूँ। भगवान बोले अरे इतनी देर से रो रहे थे, गिड़गड़ा रहे थे, खाली भोजन के लिए? बोले हाँ हाँ भोजन के लिए। पेट भरी तुलसी जीवाई, पेट भरी तुलसी जीवाई, पेट भरी तुलसी जीवाई, पेट भरी भगति सुधा सुना जो, भगति सुधा सुना जो, हो रही को आए, हो रही को आए, मैं और कुछ पेट भर के जीना नहीं चाहता हूँ। आप भक्ति रूपी जो सुनाज है ना, सुंदर भोजन, वो भर पेट खिला दीजिए। अर्थात आप अपने चरण कमलों की भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितं कुरु मान संचय, नान्या स्प्रिहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम बदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम मे कामादि दोष रहितं कुरु मान संचय। अपनी प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति रूपी व्यंजन भोजन मुझे भरपेट करा दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब कराने के बाद फिर क्या कि फिर भगाइए मत कि अब खा लिया पी लिया अब जाओ, अब तो बस भीतर घुसा लो, दरवाजे पर मत पड़ा रहने दो, महल में घुसा लो और वहां कोई टहल दे दो। और टहल तो हम कर नहीं पाएंगे, हम तो आलसी प्रमादी हैं, लेकिन फिर आप ही हमारी संभाल करना, हम तो आपकी क्या संभाल करेंगे। करिए संभार कौशल राम, करिए संभार कौशल राम, करिए संभार कौशल राय, करिए और खोर ना, और खोर ना, और गति अवलंब नाम बिहाय, और खोर ना, और गति अवलंब नाम बिहाय, करिए संहार, करिए संहार कौशल राम, करिए संहार कौशल राम, करिए संहार। अब करिए संहार, ये संहार कौशल राय जी कल करेंगे, वैसे तो हमेशा कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थना विनय पत्रिका के पद के माध्यम से हम कल करेंगे। सोने साथ हो रहे हैं, यही विराम होता है और तुरंत यह कथा मंच श्री रास बिहारी की लीला मंच के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और सभी लोग प्रेम से लीला का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।